Andolsun ki, sizden önce nice nesilleri zulmettikleri zaman helak ettik. Peygamberleri kendilerine apaçık delillerle geldiği halde, onlar iman etmemişlerdi. İşte biz günahkarlar topluluğunu böyle cezalandırırız.